Nou, dat, dat is dan dus de conclusie voor deze dag. Deze ochtend. Het was alles 11 wat de klok slaat. 11 mei, moederdag, 11 uur, 11 haarstanten. En een hele indrukwekkende barrière op het bloedkolenspoor. Dus, tot zover. En nou, de volgende keer gaan we weer verder. En ja, zoals te doen gebruikelijk, geen idee wanneer dat is. Dat kan echt op ieder moment zijn. Dus ja, blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. En nou, kijk op de agenda om een idee te krijgen wat zou kunnen. Maar ja, daar staat ook niet alles in. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er gebeurt altijd meer. Maar ik weet nooit wanneer.